เป็นเรื่องเป็นราวกับปอนยาคอบเซนสนับสนุนโดยพริสามมาร์เก็ตไปที่ IG @prisammarket แล้วเลือกชมเลือกช้อปสินค้าเพื่อสุนทรียภาพแห่งไลฟ์สไตล ์ย้ายมาบ้านของครูซกันบ้างทุกคนบ้านนี้น่าสนใจบ้านนี้น่าสนใจเพราะอะไรเพราะว่าภาพลักษณ์ของทอมครูซตั้งแต่อดีตสู่ปัจจุบันเนี่ยเขาอายุเท่าไหร่แล้วเนี่ยไม่รู้60ยังแต่คือหน้าตาคือแบบเขาดูแลตัวเองได้ดีพูดอย่างนี้ดีกว่านะคะแล้วก็ตลอดช่วงเวลาในการอยู่ในวงการมาไม่เคยมีข่าวเสียแล้วภรรยาที่ผ่านมาเนี่ยนะคะผู้หญิงที่แม้กระทั่งแค่เดทอย่าพูดว่าภรรยาเลยที่ผ่านมาเนี่ยมีหลายคนและแต่ละคนเนี่ยเอลิสต์ยกเว้นคนแรกนะคะคนแรกเนี่ยชื่อ something Mimi ไม่ใช่ Mimi Miss Grand นะ Mimi Susan สักอย่างนะคะเดี๋ยวขอเปิดก่อนคือตอนเนี้ยมันไม่อมเครนมากเลยค่ะ Tom Cruise First Wife เนาะคือหน้าจอจ้ามันไม่ใช่คอมแจ้ที่ใช้อยู่ปกติอะค่ะมันเป็นคอมที่เก่ามากแล้วก็นี่ไลฟ์ได้แจ้ก็ปรบมือให้แล้วนะเอาดีๆนะคะทอมครูซ first wife เธอมีชื่อว่ามีมี่โรเจอร์สทุกคนซึ่งภรรยาคนแรกเนี่ยภาพแตกทุกคน720p แน่นอนอันนี้คือขอยอมรับนะคะเพราะว่าในคอมนี้จะทำได้แค่นี้นะคะไหนจะลองพยายามดูสิไหนลองสิ Hi Deb นี่ฉันลองฉันทำที่สุดละ720พอได้ไหมทุกคน720ไหนดูสิได้แค่นี้I'm so sorry ทุกคนได้แค่นี้พูดนี่ welcome to พอทุกคนบ่นว่าภาพแตกปุ๊บภาพหายเลยนะคะเพื่อที่จะบอกว่าภาพแตกก็ยังดีกว่าภาพหายทิวพลอยฉันมาแล้วนะคะต้นกำเนิดกินเด็กที่แท้ทุกคนเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องราวของทอมครูซจะพาทุกคนนะคะมาดูเส้นทางความรักของทอมครูซพอแจ้ทำข้อมูลไปแจ้รู้สึกว่าเฮ้ยเรื่องนี้ไปได้อีก1คลิปไม่พอรัชชาบอกชัดมากเหมือนโฮโลแกรมแล้ว1รัชชาเราต้องมาดูค่ะว่าสิ่งที่เจ้ากำลังนำเสนอในวันนี้เนี่ยมันยังไงมันปังแค่ไหนนะคะเริ่มต้นมาทุกคนมาดูนี่เจ้าพามาดูนะคะนี่มีภาพทำกันบ้านกันเอ่ยนะเธอเดี๋ยวนี้อ่ะเริ่มต้นที่ลียาเนี่ยเป็นนักแสดงที่อยู่ในซิทคอมที่ดังมากเลยก็คือ Kings of Queens แล้วก่อนหน้านี้เนี่ยเธอก็เคยเป็นหนึ่งในสมาชิกของScientology ซึ่งก็ว่ากันว่าอย่าว่ากันว่าเลยเป็นเหมือนกับความเชื่อของทอมครูซพูดง่ายๆว่าเขาอยู่ในโบสถ์นี้เขาอยู่ในบางคนก็เรียกลัทธินี้นะคะที่มีชื่อว่า Scientologyลียาเนี่ยเคยอยู่ในลัทธินี้แล้วก็ออกมาแล้วก็มาทำเหมือนแบบสารคดีเพื่อจะเปิดโปงความแปลกความไม่โอเคที่ลียารู้สึกกับลัทธินี้แล้วจากนั้นเป็นต้นมาเนี่ยอย่าให้ทอมครูซออกมาพูดอะไรลียาจะต้องเข้าไปแล้วก็แบบโลกคะโลกอย่าหลงเสน่ห์ของผู้ชายคนนี้นะคะลียาจะต้องเข้าไปจัดการในทุกๆเรื่องที่มีทอมครูซอยู่ในนั้นเนี่ยเพื่อที่จะเป็นเหมือนแบบบอกโลกว่าเฮ้ยแบบรู้ตัวกันสักทีทำไมถึงเครซี่ผู้ชายคนนี้กันอยู่ได้ทุกคนอาร์ติงทอมครูซมีหน้าล่ะเธอมาคอร์เรคชันว่าซูรีเพิ่งมีภาพออกมาเอาอย่างนี้ ถ้าเธอรู้อะไรที่ฉันพูดผิดหรือว่ารู้มากกว่าอยากจะเสริมเต็มที่เลยนะพี่เจนะคะดักเวย์สวัสดีค่ะงูต้องมารัดนะคะโรตัสสวัสดีจ้ะเธอทีนี้เรามาต่อกันนะคะเรื่องที่วันนี้วิธีการเดินเรื่องของเราคืออะไรแจ๊จะค่อยๆเล่าพอแจ๊จะค่อยๆเล่าไปปุ๊บเนี่ยเล่าไปแจ๊ก็จะสับกับการสะท้อนว่าเราจะดูละครย้อนดูตัวอย่างไรไม่ได้อยู่ๆมานั่งคุยเรื่องชาวบ้านเปล่าๆเปลี่ยนนะเราจะต้องได้อะไรจากสิ่งๆนี้บ้างพูดนะคะโลตัสสวัสดีคิดถึงมากมายมาต่อเรื่องราวมีงี้นะคะเดี๋ยวนะคือตอนนี้มือแจ้ไม่คล่องมากเพราะมันเป็นคอมเก่าแล้วแจ้แบบแจ้ไม่ค่อยคล่องอ่ะเสร็จเรียก็ออกมาคือตอนเนี้ยหนัง Mission Impossible ตอนใหม่ที่เพิ่งออกมาเนี่ยมันเป็นกระแสมากทราบมาว่าการทำเงินเนี่ยอีกนิดนึงนะคะทำเงินได้อีกนิดนึงดีไม่ดีจะกลายเป็นหนังที่ทำรายได้สูงสุดเป็นประวัติการของอาชีพการทำงานเป็นนักแสดงฮอลลีวูดของทอมครูซเลยก็ว่าได้จนกระทั่งเลียเนี่ยทนไม่ได้นะคะก็เลยออกมาพูดง่ายๆว่า call out ทอมครูซcall out ในเรื่องของการเป็น Scientology นะคะโดยเลียเนี่ยก็บอกว่าแท็กเพื่อนคือเพื่อนอ่ะโพสต์บางสิ่งบางอย่างเพื่อนคนนี้ก็เคยอยู่ใน Scientology แล้วเลียก็เลยรีทวีตเพื่อนแล้วก็เขียนข้างบนว่าขอบคุณเพื่อนคนนี้ที่กล้าออกมาพูดเรื่องทอมครูซเสมอDon't let his charm fool you อย่าให้เสน่ห์ของเขาอ่ะมันหลอกพวกคุณได้นะคะพอเราเข้าไปอ่านเนื้อความของเพื่อนของเลียที่โพสต์ลงไปเนี่ยเธอก็พูดว่าก็ยินก็คือกระแสตอนนี้ฉันก็ดีใจนะที่ทุกคนเอนจอยหนังเรื่องนี้แต่ว่าผู้ชายคนนี้รู้ดีว่าเขากำลังยุ่งอยู่กับอะไรว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับลัทธิที่ทำให้บ้านแตกสแรกรวมถึงของฉันด้วยที่เกือบจะเกิดแบบนั้นขึ้นอ่ะแปลว่ายังไม่แตกสแรกเกือบนะคะแล้วก็ใครจะดูก็ดูไปฉันขอไม่ดูก็แล้วกันไม่ใช่คุณลียาพูดนะเพื่อนของคุณลียาพูดแล้วลียาก็เอามารีทวีตอีกครั้งหนึ่งทุกๆครั้งจะมีข่าวคลิปตอนนั้นเป็นโควิดนะคะก็มีคลิปของทอมครูซที่เหมือนกับพูดในกองว่าคุณเนี่ยไม่ทำตามกฎในการรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับโควิดมีเสียงคลิปเสียงหลุดออกมาลียาก็ออกมาพูดว่าที่เขาพูดอย่างนั้นน่ะมันเหมือนกับว่าเขาทำเหมือนกับว่าโลกทั้งโลกมีหนังไม่ได้ถ้าไม่มีเขาอะไรงี้คืออยากให้ทอมครูซออกลียาต้องออกเอางี้ดีกว่านะคะมีความพูดง่ายๆเลยว่าแค้นฝังหุ่นแหละว่าผู้ชายคนนี้คลุกคลีอยู่กับอะไรคุณรู้ตัวดีอะไรเงี้ยเธอก็จะพูดอย่างนี้ประมาณอย่างนี้ตลอดแปลกใจตรงที่ว่าเลียออกมาพูดในลักษณะนี้เนี่ยมากแล้วบ่อยไม่ใช่ย่อยแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรก็ไม่มีการฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย defamation นะจ๊ะไม่มีการไปศาลเวอร์จิเนียนะคะทอมครูซเงียบมากทุกคนเงียบมากไม่เคยออกมาตอบโต้กับเลียไม่เคยออกมามีปฏิกิริยาอะไรทั้งสิ้นคือเงียบนะคะดังนั้นเนี่ยพอเลียออกมาพูดแล้วมีประโยคนึงที่ทำให้แจ้เนี่ยหันมาดูเรื่องราวของทอมครูซก็คือประโยคที่เพื่อนของเลียจ้ะเธอพูดว่าไปดูครอบครัวของเขาสิถามนิดนึงในช่วงตั้งแต่เขาหย่ามาเนี่ยเขาเคยเจอลูกบ้างหรือยังหลังจากนั้นก็มีอาร์ติเคิลที่เขียนขึ้นมาว่าทอมครูซไม่เจอลูก6ปี7ปี8ปี9ปี10ปีนะคะจนดิฉันก็ต้องไปหาข้อมูลว่าเอ้าเป็นไปได้เหรอดูเป็นผู้ชายที่ดีอ่ะคือภาพในสายตาเราเป็นคนไม่ได้ติดตามเขาฉันไม่ใช่ PJ ที่เป็น FC ทอมครูซนะป้าฉันก็คิดว่าในสายตาฉันเขาก็ดูเป็นผู้ชายที่ดีเนาะอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่ได้ติดตามเงี้ยเราเห็นแต่ในหนังตั้งนานแล้ว Mission Impossible อะไรอย่างเงี้ยแต่พอเราไปอ่านดูโกรธมันก็มีเรื่องราวอะสินะออเลน welcome back ค่ะทุกคนนะคะเจเฮิร์จดโน้ตล้นหนึ่งซิโก้บอกพระบิดาเท่ากับทอมครูซแล้วเธอนะคะ พอบอกคริสตันทานนะคะท็อปการ2หรือเปล่าคะอ๋อนี่เอาท็อปการเนาะจะขอโทษหนังที่ออกมาไม่ใช่ Mission Impossible คือท็อปการ I'm so sorry นะคะ sorry มากๆเลยนะคะเพิ่งดูท็อปกันมาเลยนัทนิชกล่าวนะคะหลายคนมา correct แจ้งนะโอเคขอบคุณมากมายค่ะทีนี้เราค่อยๆไปนะคะเพราะว่าแจ้ได้ทำสไลด์มาเรียบร้อยแล้วนะคะแจ้จะต้องเหมือนแบบเปลี่ยนหน้าเพื่อจะกลับมาอ่านคอมเมนต์มันไม่หนุกเลยอะต้องไปที่กรุงเทพเท่านั้นมันจะได้พิมพ์ไปอ่านไปได้นะคะ anyway เราไปต่อนะคะแน่นอนที่สุดค่ะซูรีเนี่ยเป็นลูกสาวของทอมครูซแล้วก็เคที่โฮมส์นะคะซึ่งทั้งสองคนเนี่ยแต่งงานกัน9ปีเฮ้ย9มั้ย8ปีครึ่งนะคะแต่งงานกันนานพอสมควรเลยทีเดียวแต่งงานกันได้2ปีก็มีลูกสาวชื่อซูรีซึ่งซูรีเนี่ยด้วยความที่พอแต่งงานไซแอนโทโลจีเนี่ยเป็นขอเรียกว่า cult ซึ่งภาษาไทยคือลัทธิเนี่ยเป็น cult ที่เหมือนกับว่าถ้าคุณแต่งงานกับผู้ชายที่เป็น Scientology อ่ะส่วนใหญ่แล้วเขาก็จะ convert ให้เป็น Scientology ด้วยนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยคนที่พาทอมครูซเข้าไปสู่ลัทธินี้คนแรกก็คือภรรยาคนแรกมินนี่โรเจอร์สเดี๋ยวมันจะมีรูปอยู่ข้างหลังๆแจ๊ะปะเอาไว้ข้างหลังๆนะมินนี่โรเจอร์สพาทอมครูซเข้า Scientology นะคะจากนั้นพอหย่ากันเรียบร้อยแล้วทอมครูซแต่งงานกับนิโคล คิดแมนนิโคล คิดแมนก็เข้า Scientology ทั้งสองคนไม่มีลูกด้วยกันนะแต่ไปรับลูกมาเลี้ยงสองคนแล้วซึ่งลูกเลี้ยงสองคนก็เข้าไปอยู่ใน Scientology จนถึงทุกวันนี้อยู่จนโตนะคะแล้วหลังจากนั้นเลิกกับนิโคล คิดแมนปุ๊บมาคบกับเคที่โฮมส์แล้วก็แต่งงานกันอย่างรวดเร็วแล้วก็คือกับนิโคล คิดแมนเนี่ยอยู่กันมา11ปีนะคือคบแต่ละคนเนี่ยไม่ได้สั้นนะคบยาวนะอยู่มา11ปีแล้วนิโคลภรรยาคนแรกเนี่ยพอเลิกปุ๊บออกจาก Scientology เลยนิโคล คิดแมนเลิกปุ๊บออกจาก Scientology เลยเคที่โฮมส์ก็ทราบมาว่าอันนี้จากข่าวเราไม่รู้ว่าเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าทุกคนอันนี้คือเป็นเรื่องที่เราจะต้องพูดกันอยู่บ่อยๆว่าสิ่งที่แจ้พูดเนี่ยก็คือแจ้อ่านมาแจ้ฟังมาเราไม่มีทางรู้ในเรื่องในบ้านของเขาได้ว่าจริงๆแล้วมันคืออะไรกันแน่แต่ที่ข่าวเขียนก็คือว่าส่วนหนึ่งก็มาจากเรื่องของ Scientology นะคะจริงๆมีนักข่าวเนี่ยเคยสัมภาษณ์ทอมครูซประมาณว่าแบบจริงหรือเปล่าว่าเคที่โฮมส์เนี่ยเลิกกับคุณเพราะว่าอยากจะ protect ลูกจากเขานี้จากลัทธินี้อะไรเงี้ยทอมครูซก็ขึ้นนะว่าแบบว่าคุณมาถามงี้ได้ไงอ่ะไม่เคารพกันเลยอ่ะผมไม่เห็นจำเป็นจะต้องปกป้องลูกผมจากศาสนาของผมเลยแต่ท้ายที่สุดยอมรับนะแล้วก็บอกว่าเคที่พูดอย่างนั้นเหรออืมก็ส่วนหนึ่งอะไรแบบนี้มูดนั้นก็เลยมีการยอมรับไกลๆว่ามันก็เกี่ยวข้องกับ Scientology ด้วยนะคะดังนั้นนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยเราจะเห็นความสัมพันธ์ของทอมครูซสิ่งที่จะพาทุกคนดูในวันนี้เนี่ยคือเรื่องเกี่ยวกับความสัมพันธ์อีกแล้วจอห์นนี่เดฟกับแอมเบอร์เฮิร์ดจอห์นนี่เดฟเคยพูดแม้กระทั่งว่าคือเหมือนแต่งงานกับแม่เพราะว่าไปได้ผู้หญิงที่คล้ายกับแม่ของตัวเองแต่การแต่งงานหรือว่า relationship ที่น่าจับตามองในเรื่องของทอมครูซเนี่ยสำหรับแจ้เนี่ยคือกับพ่อเขาบอกว่าพ่อของเขาเนี่ยคือเรื่องของทอมครูซน่ะทุกคนที่มันแบบหลุดออกมาให้เราได้รู้กันเกี่ยวกับอดีตเนี่ยมันน้อยมากไม่เหมือนจอห์นนี่เดฟที่แบบขึ้นศาลแล้วบอกโลกทั้งโลกเลยว่าพ่อแม่ตียังไงบ้างโดนอบิวส์อะไรมายังไงบ้างทอมครูซมีความเป็นเหมือนแบบมูดเจ้าอะมูดคิงออฟฮอลลีวูดอะคือเขาไม่พูดเขาไม่บอกแล้วไม่ค่อยมีใครรู้อะไรเกี่ยวกับเขาแต่เท่าที่แจ้ไปแบบเปิดดูอะไรเงี้ยมันก็จะเจอสิ่งที่ประมาณว่าแบบพ่อเนี่ยตีพ่อเป็นช่างไฟหรืออะไรสักอย่างนึงเนี่ยแล้วก็เหมือนกับตีลูกแล้วก็ทำร้ายมีการอาซ้อมมีความรุนแรงเกิดขึ้นในครอบครัวจนตอนหลังเนี่ยแม่ไปแต่งงานใหม่แม่เลิกกับพ่อนะคะซึ่งไอการทำร้ายตรงนี้ล่ะค่ะทรอมาปุ๊บเนี่ยเกิดอะไรขึ้นคะทอมครูซเนี่ยได้ไปเจอกับคนที่ เป็นผู้บุกเบิกผู้ก่อตั้ง Scientology ซึ่งเขาเป็นนักเขียนเขาเป็นนักเขียนไซไฟเธอเจ้าลัทธิเป็นนักเขียนไซไฟแล้วหนึ่งนึกป่ะพอไปเจอกับผู้บุกเบิก Scientology ปุ๊บเนี่ยเจ้ามีความรู้สึกว่าเกิดความสัมพันธ์ขึ้นอันนี้เดาล้วนนะดาวล้วน based on trauma อาจจะไม่ใช่ทอมครูซก็ได้อันนี้เจ้พูดให้ฟังในมุมของว่าถ้าคนคนหนึ่งเนี่ยถูกคนเป็นพ่อทำร้ายตั้งแต่เด็กแล้วก็ท้ายที่สุดเนี่ยเกิดการหย่าร้างกันแล้วก็มีความสัมพันธ์ที่ไม่ดีมีชีวิตวัยเด็กที่ไม่ดีสิ่งที่จะเกิดขึ้นได้ก็คือว่าพอคุณโตขึ้นน่ะคุณไปเจอฟิกเกอร์ที่เป็นฟิกเกอร์พ่อแล้วเขาให้ความสนใจคุณที่ตอนเด็กๆคุณไม่ได้จากพ่อสิ่งหนึ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือว่าคุณอาจจะ worship เขาคุณอาจจะแบบว่าเชื่อทุกอย่างที่เขาพูดก็ได้ซึ่ง relationship ที่เราจะพูดกันในวันนี้เนี่ยทุกคนก็อาจจะคิดว่าเจ๊จะพูดเรื่องทอมครูซกับเคที่โฮมส์ใช่ไหมไม่เจ๊สนใจความสัมพันธ์ระหว่างทอมครูซกับเจ้าลัทธิเพราะว่าทอมครูซเนี่ยถือว่าอยู่แรงบนมากคือคนที่เข้าไปในลัทธิเนี่ยจะต้องเหมือนเข้าคอร์สนะถ้าไปดูคลิปของเลียคนนี้ทุกคนไปเซิร์ชดูได้นะเลียนามสกุลอะไรสักอย่างหนึ่งน่าจะมีคนเขียนให้แจ้แหละเลียที่เป็นนางเอกของซีรีส์ที่มีชื่อว่า Kings of Queensเลียทำคลิปที่บอกไว้เลยว่ากระบวนการในการเข้า Scientology เนี่ยจะเป็นยังไงบ้างเข้าไปแล้วคุณต้องไปเข้าคอร์สต้องมีอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีการเสียค่าใช้จ่ายอะไรต่างๆเหล่านั้นจ้าก็เลยคิดว่าเฮ้ยมันก็น่าสนใจเพราะว่าชีวิตของทอมครูซเนี่ยว่ากันว่านะคะโตขึ้นมาเนี่ยก็เหมือนกับไปมีความศรัทธากับโบสถ์ตอนเป็นเด็กนะมีความศรัทธากับโบสถ์แล้วก็ฝันว่าโตขึ้นเนี่ยอยากจะเป็นpriest นะคะจะได้เทศสอนคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยจะมีความคือเป็นนักบวชเฉยๆไม่ได้ก็ต้องอัพเวลไปเป็น priest มันก็เลยจะเห็นแพทเทิร์นบางอย่างที่แบบเฮ้ยต้องอยู่ในสปอตไลท์บางสิ่งบางอย่างซึ่งอาจจะจริงหรือไม่จริงก็ได้นะอันนี้คือเป็นการมโนของเรานะคะจากสิ่งที่เราอาจจะได้เรียนมาบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะในเรื่องของ traumas ทีนี้เนี่ยเอาละทอมครูซอุ๊ยตั้งแต่ปีเท่าไหร่1985ถ้าจำไม่ผิดที่เข้า Scientology มา30กว่าปีแล้วทุกคนนะคะ30กว่าปีละแล้วเนี่ยผ่านภรรยามากี่คนทุกคนก็ต้อง Scientology ทั้งหมดแล้วจริงๆเนี่ยจริงๆทำแยกอีกคลิปหนึ่งได้เลยนะเพราะว่า Scientology เนี่ยเหมือนกับมีบทบาทในการหาภรรยาให้ทอมครูซอีกด้วยนะคะคือมีข่าวลือว่าที่เลิกกับภรรยาคนแรกเนี่ยเพราะว่าทาง Scientology เขามีความรู้สึกว่าภรรยาคนแรกอ่ะเหมือนเริ่มจะแบบห่างออก Scientology แล้วกลัวจะดึงทอมครูซออกมาด้วยก็เลยอาจจะทำให้แบบแล้วเถอะไหมเราไม่รู้นะคะอันนี้เป็นข่าวลือในเคสเดียวกับนิโคลคิดแมนก็เช่นกันคุณพ่อของนิโคลคิดแมนเนี่ยเป็นนักจิตวิทยาแล้วก็ท้ายที่สุดเขาก็บอกว่านิโคลคิดแมนก็พยายามที่จะออกจากไซน์ทอโลจีก็กลัวจะดึงออกมาด้วยก็ไม่รู้เหมือนกันว่าออกเถอะอย่าเถอะหรือเปล่านะคะแต่ในเคสของเคที่โฮมส์เนี่ยเขาบอกว่าทำเรื่องหย่าหลังจากแต่งงานกันมาประมาณ9ปีเนี่ยหรือ8ปีครึ่งเนี่ยนะคะทำเรื่องหย่าแบบฟ้าผ่าเลยคือแบบว่าระหว่างที่ทอมครูซไม่อยู่เหมือนก็ไปโปรโมทหนังอะไรสักอย่างนึงอะแล้วอยู่เคที่โฮมก็คือ file divorce settlement คือ file เลยก็คือฟ้องหย่าเลยโดยการฟ้องหย่าเนี่ยทุกคนติดต่อสำนักทนายความ3ที่ใน3รัฐคือวางแผนพล็อตทุกอย่างไว้หมดแล้วเพื่อที่จะเอาตัวเองกับลูกอ่ะให้ออกมาจากชีวิตทอมครูซให้ได้ซึ่งตอนนั้นในอเมริกาเป็นข่าวใหญ่มากขอกลับเข้ามาอ่านเมนนิดนึงนะคะก็ยังมีคนข้ามไม่พ้นก็ยังมาแสดงทอโลจี้นึกป้าฉันไม่ว่าเธอโลตาฉันก็ยังข้ามไม่พ้นหรอกฉันแค่พักฉันพูดเลยนะคะแรงมงกุฎเพชร1นะคะมีคนที่เมื่อวานบอกไปเสร็จมาละลัดนี้มีดาราฮาลูฮะ ทิพวรรณเธอเคยไปลัทธินี้หรอจริงปะเนี่ย OTNNP บอกก็น่าสงสารครูซเหมือนกันนะนะคะเจ้าลัทธินั้นคือพระบิดาบ้านเรานั่นเองนางคอนเฟอเรนซ์คอนเฟอร์ใจกันหรือเปล่านะคะ Daddy issue แล้ว1นะคะนี่ PJ แฟนคลับทอมบอกว่าทอมเป็นคนโลกส่วนตัวสูงไม่หิวแสงไม่ชอบสัมภาษณ์เรื่องส่วนตัวแต่ถ้าเรื่องงานแกสัมได้ทั้งวันแกมีแพชชั่นกับงานมากกว่าชีวิตส่วนตัวอีกนะคะเอาล่ะเอาล่ะระหว่างนี้ค่ะทุกคนค่ะนี่สวยงามสวยใจมากนะคะเป็น Technology and Features ไม่ใช่ Scientology นะคะเป็น Technology ค่ะ Takeaway เป็น Tumbler นะคะตัวนี้ไอ้พวกที่หิ้วๆถือน้ำเก็บความเย็นได้ทั้งหลายเนี่ยเขาเรียกว่า Tumbler นะคะทุกคนซึ่งวันนี้จะมี2สีเหลือแค่อย่างละ2อย่างละ3เท่านั้นนะคะในราคาแบ๊วมาก399บาทใครอยากเป็นเจ้าของทุกคนน่ารักมากอันนี้ไม่ใช่ลายเขานะคะนี่เป็นกระดาษนะคะมาพร้อมกล่องนะคะเนี่ยน่ารักแล้วก็เป็นบิวอินเลยบิวอินเลยนะคะก็คือว่าไม่ต้องไปหาอะไรมาหิ้วนางมีที่หิ้วมาบิวอินเลยน่ารักมาก399บาทค่ะทุกคนจัดไปนะคะมีสีออฟไวท์1หรือว่าจะเป็นสีเป็นแบบมันเป็นสีน้ำเงินเข้มอ่ะมันไม่ใช่สีดำมันเป็นออกแบบออกดำออกน้ำเงินออกเทานะคะเราก็เรียกมันว่าดำกับขาวก็แล้วกันนะคะใครที่อยากจะได้ก็แอดพรีสามาร์เก็ตไลน์ไปสั่งได้กับเฮียเลยนะคะเฮียจะตอบพรุ่งนี้เช้านะคะทุกคนหมดเวลาออฟฟิศอาวแล้วณัฐพงษ์ถามใส่ชาเน็ตลำได้ไหมแจ้ได้สิคะเอาหรอเสียงแตกเหรอนี่ดูสิก็เข้าใจละดีเนี่ยดีนะที่มีคนบอกไม่มีคนบอกก็ปล่อยไปเรื่อยนะพูดเลยนะนะคะไม่บงค่ะกลับมาแล้วเนาะทุกคนมันก็ต้องตักเตือนเมื่อกี้ใครเตือนมาขอบคุณมากเลยเนี่ยเสียงแตกครับคุณไกรเลิศนะคะกลับมาประกาศแล้วเนาะเสียงประกาศแล้วเนาะทุกคนมันต้องเตือนกันเพราะตอนนี้ถ้าเธอเห็นหน้าจอฉันเธอจะแบบว่าเอาล่ะให้อภัยแจ้ก็ได้เพราะหน้าจอตอนนี้ซับซ้อนมากนะคะเอาเป็นว่าทุกคน399นะคะ LINE แอดพิซซ่ามาร์เก็ตได้เลยนะคะสวยอ่ะสีออฟไวท์แล้วก็สีดำนะคะเพิ่งมาค่ะวันนี้ภาพแจ้แตกมากแต่เสียงปกติถูกต้องค่ะเพราะว่าภาพมันได้แค่ 720p เนาะแต่เสียงเนี่ยก็เต็มที่เหมือนเดิมนะคะทีนี้เรามาต่อนะคะเรามาต่อกันเดี๋ยวนะแต่ไม่เป็นไรเนาะเมาต่อได้เนาะแจนโปบอกภาพแตกแต่ไม่เป็นไรนะคะเก็บร้อนเก็บเย็นได้ค่ะไกลเลิศเก็บร้อนเก็บเย็นได้นะคะอ่ะเรามาต่อกันเสร็จทุกคนดูแววตาที่ทอมครูซมองเข้าไปในตาของเคที่โฮมดีทุกคนฉันไม่ได้ว่าเขาเป็นอะไรทั้งนั้นนะแต่ถ้ามีคนมาจ้องฉันแบบนี้ฉันกลัวฉันพูดได้แค่นี้ถ้ามีคนมาจ้องเข้าไปในแววตาฉันแบบนี้ฉันกลัวตาน่ะตาจริงจังมากแล้วมองเข้าไปอ่ะจะไม่ได้ว่าเขาเป็นคนดีหรือไม่ดีปกติไม่ปกติอะไรทั้งนั้นนะนึกแม้สุพนันแต่ถ้ามีคนมามองเข้าไปในตาแจ้แบบนี้รัชชาบอกทอมครูซเตรียมรัดนึกมาทุกคนคือเจ๊พูดเลยนะตั้งแต่เด็กมาเราก็ดูทอมครูซแล้วเราก็ไม่ค่อยได้ไปแบบ ติดตามอะไรเขานึกออกปะก็ไม่เคยมองว่าตาเขาเป็นยังไงหรือว่าเขาจะเป็นคนยังไงไม่เคยคิดว่านักแสดงฮอลลีวูดจะต้องยังไงหรือไม่ยังไงจนกระทั่งจอห์นนี่เดฟนี่แหละเราถึงยังไงนึกออกปะพี่เจบอกว่าแจ้ต้องไปดูคลิปสัมภาษณ์กับแมทลาวเวอร์เมื่อปี2005ตอนนั้นทอมโดนว่าแรงมากเพราะสัมภาษณ์ต่อต้านนักจิตวิทยาการใช้ยารักษาคนแต่ตอนนี้ฝรั่งหลายคนกลับบอกว่าทอมพูดถูกเขา beyond his time พี่เจกล่าวนะคะนัทนันนึกมาพอล่าถูกมูดคือจัวนิดๆ นะเรามองปุ๊บเรารู้สึกว่าเราจัวเขานิดๆ นะคะเรามาดูภาพต่อไปกันดีกว่านะโอ้ยแล้วตอนที่แบบไปรายการโอปราห์วินฟรีย์ไงแล้วอันนี้ก็เป็นภาพที่แบบประวัติศาสตร์มากตอนนั้นฉันเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนอยู่อเมริกานะคะนี่เอาให้ดูนี่นะคะกลับมาบ้านที่โคราชก็เลยมีแบบของโชว์ไงเนี่ยสมัยก่อนชื่อวรพันธ์นามสกุลรัตนบรรณกิจเนี่ยเป็นเซอร์ติฟิเคตจากเฮอร์มิสตันไฮสคูลเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนอยู่อเมริกาฉันจำได้ฉันกลับบ้านเดินกลับบ้านไปนะฉันดูโอปราทุกวันกลับบ้านไปดูโอปราทุกวันแล้วมีอยู่วันนึงก็คือวันนี้แหละที่ทอมครูซกระโดดโลดเต้นเล่าให้โอปราฟังว่ามีความสุขมากที่คบกับเคที่โฮมส์เป็นผู้หญิงที่ Amazing มากกระโดดกระเต้นไปหาดูคลิปได้นะคะใน YouTube ก็ถือว่าเป็นภาพประวัติศาสตร์ถ้าคุณไปแบบว่าไปเซิร์ชว่าทอมครูซโซฟาจัมป์อ่ะเจอหมดนะคะวันก่อนจะเข้าไปดูคลิปที่บอกว่าทำไมทอมครูซถึงมีเสน่ห์บังเอิญน่ะก็ทำข้อมูลก็เลยดูไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าทอมครูซเนี่ยเป็นคนที่เขาใช้สเปซเยอะเวลาเขาไปที่ไหนเนี่ยเขาจะเอื้อมมือเอื้อมไม้ทำมือทำไม้ไม่มีสเปซไหนเยอะเท่านี้แล้วจ้ากระโดดเลยกระโดดโซฟาเลยนะคะอันเนี้ยคือทอมครูซก่อนนะคะจะไม่ได้ว่าเขาดีไม่ดีได้ไม่ได้อะไรยังไงก็แล้วแต่จะไม่ได้ว่านะคะแจ้แค่ Ronnie I'm living right now soYeah, you somehow you always call me when I'm living. แอมแล้วเห็นไหม Amber ใส่ Ronnie แล้วนะ See you, Ronnie. จุ๊บจุ๊บเห็นไหมวีนแล้วเห็นไหมตาแข็งแล้วเห็นไหมจะสู่วิญญาณ Ronnie แล้วนะพอล่านึกมาพี่เจบอกพี่เจนี่เธอแฟนตัวจริงนะแฟนทอมครูซตัวจริงเลยอะรายการโอปราห์คือมีมแห่งศตวรรษแกโอเวอร์เวมมิ่งหลายๆคนบอกแกเพี้ยนจริงๆไม่หรอกแกท่วมท้นนะคะอันนี้คือแล้วแต่ความรู้สึกเฉพาะตัวเลยแต่แววตาที่มองเคที่โฮมเมื่อสักครู่เนี้ยกลัวส่วนตัวนะแต่ว่าพี่เจอาจจะแบบเฮ้ยเขาเท่เฉยๆอะไรเงี้ยก็พี่เจจะให้ในความเป็น FC แต่ตัวเจ้เองอะนะคะต่อทุกคนรัชชาลอนนี่บอก I have a life อีกแล้วนะคะอยู่คุยเรื่องอะไรกันอีกแล้ว I have a life นะคะต่อทุกคนพีคเข้าเพจก่อนปึ๊บพามาดูอะไรต่อนะคะแต่งงานกัน2ปีก็มีลูกนะคะตอนที่เคที่โฮมกำลังท้องเนี่ยถึงขั้นซื้อเครื่องอัลตราซาวด์มาไว้ที่บ้าน3เท่าไหร่3โน3แสนหรือ5แสนได้ๆดอนคือเอางี้ดีกว่าเครื่องอัลตราซาวด์ราคาเท่าไหร่นั่นแหละที่โรงพยาบาล1คลินิกหนึ่งจะมีเงินซื้อได้แพงๆอันนี้ซื้อมาไว้ที่บ้านเพื่อจะเอาเตอร์ซาวจะได้เห็นลูกทุกวันตั้งแต่อยู่ในท้องคือเห่อมากทอมครูซก็พูดว่าเดี๋ยวพอคลอดปุ๊บอ่ะจะเอาเครื่องอัลตราซาวไปบริจาคแต่ตอนนี้ขอดูหน้าลูกก่อนซึ่งตอนนั้นเนี่ยสมาคมอัลตราซาวแห่งอเมริกาอะไรสักอย่างหนึ่งอ่ะก็ออกมาพูดว่ามันไม่เหมาะสมมันผิดกฎ FDA อะไรก็ไม่รู้นะ แต่ว่าท้ายที่สุดน่ะในมุมนึงเจ๊ก็มองว่าเอ๊ะเหมาะสมเนี่ยมันเงินเขาซื้ออะแต่ไม่ถูกกฎ FDA อาจจะเป็นเรื่องของการใช้ออนทราซาวเยอะๆอาจจะไม่ดีหรือเปล่าอาจจะมีผลต่อเด็กหรือเปล่าอันนี้เป็นอีกเรื่องหนึ่งเราก็ไม่ทราบได้แต่เป็นว่าตอนนั้นเขาตื่นเต้นมากเลยที่เขากำลังจะมีลูกคนนี้น้องซูรีทีนี้พอมีคลอดออกมาเนี่ยเขาก็บอกว่ามันเป็นประสบการณ์ที่สปิริตชวลมากพอคลอดซูรีออกมาคือเป็นอะไรที่สปิริตชวลคือเป็นอะไรที่มันจิตวิญญาณนะคะแล้วก็คือเขาตื่นเต้นกับการมีลูกคนนี้มากให้ชื่อนะคะให้ชื่อซูรีเนี่ยในภาษาไม่มั่นใจว่าคือฮิบรูหรืออะไรแปลว่าเจ้าหญิงส่วนอีกภาษาหนึ่งก็แปลได้ว่าดอกกุหลาบสีแดง red rose ก็คือเป็นซูรีตอนนั้นเนี่ยจะจำได้เลยช่วงเวลาตอนนั้นเรายังเป็นสาวอยู่พอน้องคลอดออกมาเนี่ยตอนนี้น้องอายุเท่าไหร่16 17แล้วมั้งจำได้ว่าเนี่ยประมาณ16ปีที่แล้วตอนที่น้องคลอดออกมาเราก็ตื่นเต้นมากเลยนะคือครอบครัวเนี้ยเป็นเหมือนรอยัลตี้ของฮอลลีวูดทอมครูซเนี่ยเหมือน King of Hollywood แล้วพอเลือกเพราะว่าก่อนหน้านั้นก็คือนิโคล คิดแมนซึ่งก็คือเหมือน Queen of Hollywood แล้วพอแต่งงานกันก็คือเป็น King and Queen of Hollywood แล้วพอเลิกแล้วมาแต่งกับเคที่โฮมส์เชื่อมั้ยว่าถ้าตอนนั้นใครรู้จักเคที่โฮมส์ซึ่งถ้าใครสมัยก่อนชอบซีรีส์ชื่อ The Dawson's Creek ดังมากมีเพลงที่ดังที่จะชอบมากเนี่ยก็คือมีเคที่โฮมส์อยู่ในนั้นก็คือดังเคที่โฮมส์เองก็เคยพูดว่าเคยฝันเล่นๆตอนเด็กๆว่าอยากจะแต่งงานกับทอมครูซท้ายที่สุดก็คือได้แต่งจริงๆนะคะไอ้ส่วนเรื่องของการเข้ามาพัวพันว่าเกี่ยวข้องยังไงกับ Scientology เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังตอนท้ายซึ่งน่าสนใจมากๆเลยแต่เป็นว่าพอมีลูกปุ๊บเนี่ยพอแต่งงานกับทอมครูซปุ๊บลุคเคที่โฮมส์เปลี่ยนเลยเป็นลุคควีนลุคแบบรอยัลตี้อ่ะลุคดูแบบดูมีพลังดูไดอาน่าตั้งแต่แต่งงานกับทอมครูซนะคะภาพเปลี่ยนเนี่ยพอมีลูกเนี่ยก็เลยเป็นเหมือนรอยัลตี้เนี่ยภาพนี้เป็นเหมือนภาพรอยัลตี้ของฮอลลีวูดนะคะเราก็จะสังเกตเห็นสิ่งที่จะค่อยๆพาผูกเรื่องไปเรื่อยๆคือค่อยๆพาสรุปสิ่งที่เกิดขึ้นกับเด็กผู้หญิงคนหนึ่งแล้วมันจะกระทบอะไรต่อการดำเนินชีวิตต่อไปของเด็กผู้หญิงคนหนึ่งในการที่ในวันหนึ่งพ่อรักมากเลยนะสนิทกับพ่อมากเลยมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันจนอายุถ้าจำไม่ผิดคือ6หรือ7ขวบตอนที่ทั้งสองคนเลิกกันแล้วก็ไม่เคยเจอพ่ออีกเลยอาจจะเคยเจอประปรายเราไม่รู้แต่ภาพสื่อหรือที่สื่อนำเสนอเนี่ยก็คือว่าแทบจะไม่ได้เจอกันเลยเนี่ยมันจะส่งผลกระทบอะไรต่อจิตใจของเด็กผู้หญิงคนหนึ่งบ้างแล้วโตขึ้นมาจะมี relationship style แบบไหนใครอยากรู้เรื่อง relationship style ก็ย้อนกลับไปดูคลิปได้นะคะที่แจ้ทำเอาไว้นี่ๆๆๆๆๆเรามีคุณหมออยู่ที่นี่เนาะSQ อันตราซาวด์มากอาจจะเป็นผลเสียต่อแม่และเด็กก็ได้นะคะสุวิวิภานะคะนี่คุณมดบอกเครื่องมือการแพทย์คนธรรมดาซื้อไม่ได้ค่ะต้องให้ผู้เชี่ยวชาญเท่านั้นนะคะเอาละค่ะต่อเรามาต่อกันเลยเสร็จนะคะก็มีลูกกันแต่งงานผ่านไปได้9ปีอยู่อันนี้แบบไม่บอกไม่กล่าวไปพล็อตหาทนาย3รัฐ3สำนักงานทนายความพล็อตตึงๆๆรู้ตัวอีกทีนึงทอมครูซก็แบบเอ้าอยู่ๆภรรยาฟ้องหย่าไม่รู้เรื่องเลยไม่รู้ตัวเลยคือเกิดอะไรขึ้นงงไปหมดนะคะจนกระทั่งมีคนไปสัมภาษณ์ทอมครูซก็บอกว่า you have to have sense of humor sometimes เพราะว่าบางทีชีวิตมันก็โหดร้ายเราก็ต้องมองเห็นมันเป็นเรื่องตลกได้อะไรแบบเนี้ยแล้วความ amazing แล้วก็ความ private ของทอมครูซก็คือว่าหลังฟ้องหย่าปุ๊บคุยกันตกลงเรียบร้อยเป็น settlement ว่าจะได้ค่าหย่าเท่าไหร่อะไรยังไงเสร็จภายใน11วันเสร็จภายใน11วันทุกคนความ secret นะแล้วก็ คนที่จับตามองเนี่ยก็คือค่อนข้างจะมั่นใจว่าคงจะมีเรื่องราวของการที่ว่าเคที่โฮมส์ห้ามออกมาพูดอะไรไม่ดีเกี่ยวกับไซน์ทอโลจีทอมครูซก็ไม่มีการที่จะแบบว่าไปสู้กับเคที่โฮมในการที่จะให้ได้มาซึ่งคัสตดี้ของลูกเลยไม่สู้เลยนะคะแล้วก็มีการกล่าวว่าทอมครูซสามารถที่จะแวะไปเยี่ยมลูกได้เดือนละ10วันนะคะปีแรกปีที่2ปีที่3นักข่าวก็เริ่มทำข่าวว่าไม่เคยเห็นภาพของทอมครูซกับลูกจะขอใช้คำนี้ว่าไม่เคยเห็นภาพทอมครูซกับลูกเพราะจริงๆเขาอาจจะเจอกันหลังกล้องก็ได้ปะทำไมจะต้องคือถ้าปาปาราซี่ไม่เห็นแปลว่ามันไม่เกิดขึ้นเหรอนึกไหมไอ้ที่ว่า10ปี9ปี8ปีเนี่ยมันก็อาจจะได้เจอกันก็ได้แต่เขาไม่ออกมาให้ปาปาราซี่เห็นหรือเปล่าเพราะว่าบางฝ่ายก็บอกว่าด้วยความที่ทอมครูซเนี่ยเขาอยู่แรงบนมากเขาอยู่ตำแหน่งสูงมากในไซน์ทอโลจีดังนั้นเนี่ยเขาก็เลยก็ยังรักลูกแหละแต่แอบไปเจอได้ไหมไม่ให้เป็นข่าวได้ไหมจะได้ไม่ไปกระทบกระเทือนความรู้สึกของคนในไซน์ทอโลจีเพราะตอนที่เลียออกมาให้ความรู้โลกเกี่ยวกับเรื่องไซน์ทอโลจีเนี่ยเธอก็พูดเลยว่าใครที่ออกไปแล้วเนี่ยคนในจะแบบตัดแบบไม่เหลือใยอะตัดแบบไม่เอาเลยอ่ะยังมายุ่งอะไรอย่างเงี้ยดังนั้นคนก็เลยคิดกันไปต่างๆนานาว่าอ๋อที่ไม่ไปเจอลูกเนี่ยเพราะว่าลูกไม่ใช่ไซแอนทอโลจีเคที่โฮมไม่ใช่ไซแอนทอโลจีก็เลยไม่ได้เจอลูกในขณะที่ลูกที่มีกับไนโคคิดแมนแต่ไม่ใช่ลูกแท้เป็นลูกที่อดอปมา2คนยังอยู่ในไซแอนทอโลจีก็ยังมีความสัมพันธ์ที่ดีกับพ่ออยู่เห็นไหมคะนี่คือลูกตอนที่โตแล้วหน้าก็คือเขาบอกว่าแม่ลูกคู่นี้เนี่ยมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันมากๆเหมือนแฝดแบบว่าไปไหนไปกันไปไหนไปด้วยกันอะไรเงี้ยหลังจากที่เลิกจากทอมครูซแล้วเนี่ยก็ย้ายไปอยู่ที่นิวยอร์กจริงๆแล้วทอมครูซเป็นคนนิวยอร์กโดยกำเนิดเท่าที่แจ้ไปฟังมาชีวิตวัยเด็กค่อนข้างที่จะไม่ค่อยมีใครรู้แต่อย่างที่เล่าไปแล้วว่าอาจจะมีคุณพ่อที่มีการใช้ความรุนแรงอะไรต่างๆเหล่านี้แต่ไม่ค่อยมีใครทราบรายละเอียดแต่แจ้มองว่านี่ก็คือทรามาสอย่างหนึ่งคืออะไรรู้ไหมคะคือว่าบางทีเนี่ยเหมือนพ่อเขาอาจจะรู้สึกทอดทิ้งทางอารมณ์แล้วก็ถูกกระทำจากพ่อของเขานี่คือทอมครูซนะแล้ววันหนึ่งอ่ะโดยที่เขาไม่รู้ตัวเขาเป็นกับลูกของเขาแต่เราก็ไม่รู้ภายในเขาอาจจะเจอก็ได้เพราะอะไรคะเพราะว่าใน Divorce Settlement เนี่ยทอมครูซต้องจ่ายเคที่โฮมส์เป็นค่าเลี้ยงดูลูก 33,000 ดอลลาร์สหรัฐอันนี้ไม่รวมค่าโรงเรียนค่าเรียนพิเศษค่าทำฟันค่าป่วยค่าไข้ค่าอื่นอันนี้แค่ค่ากินค่าอยู่รายวันประจำวันเฉยๆนะคะดังนั้นก็คือว่าเขาก็ดูแลลูกนั่นแหละเพียงแต่ว่าเด็กอะสิ่งที่เด็กต้องการคือคนดูแลทางอารมณ์ความรู้สึกเด็กต้องการ trust เมื่อร้องต้องการคนที่มาตอบสนองเมื่อหิวต้องการคนเอาอาหารมาให้เขาต้องการ trust ซ้ำๆแบบนี้เพื่อที่จะให้เขาอะรู้สึก affirm รู้สึกมั่นคงเป็นพอเด็กรู้สึกถูกมั่นคงเป็นเด็กก็จะสามารถออกไปมีความรู้สึกที่มั่นคงกับแฟนกับสามีกับภรรยากับเพื่อนกับฝูงกับใครก็ได้แต่ถ้าเด็กคนนั้นรู้สึกมั่นคงไม่เป็นน่ะไปมีแฟนก็จะเป็นความสัมพันธ์มีหลายแบบมากนะคะความสัมพันธ์ประเภทที่ว่าติดหนึบความสัมพันธ์ประเภทที่ว่ากลัวพอเขาจะเข้ามาชอบเราปุ๊บวิ่งหนีเลยอะไรเงี้ยมันมีความสัมพันธ์หลายๆแบบแต่มันเป็นความสัมพันธ์เบสออนการที่ตั้งแต่เติบโตมาเนี่ยแล้วไม่เคยถูกทำให้รู้สึกถึงความมั่นคงอยู่ภายในถามว่าทอมครูซไม่ได้อยู่กับลูกหลายๆปีแบบเนี้ยจะทำให้ลูกรู้สึกแบบนั้นไหมไม่จำเป็นไม่ 100% เพราะอะไรรู้ป่ะเพราะเขามีแม่ถ้าแม่อบอุ้มอารมณ์ความรู้สึกของลูกสาวคนนี้ดูแลความรู้สึกของลูกสาวอย่างคนนี้เนี่ยซึ่งก็ดูจากภาพแล้วเนี่ยอยู่ไปไหนมาไหนกันตลอดตัวติดกันเนี่ยถ้าดูแลดีๆแล้วเนี่ยเขาจะไม่ได้รู้สึกขาดเขาจะไม่รู้สึกไม่มั่นคงเขาสามารถที่จะออกไปมีความสัมพันธ์ที่ดีกับแฟนกับเพื่อนไม่เป็นคนนิดดี้ไม่เป็นคนจะต้องแบบรักชั้น4ไม่เป็นคนจะต้องแบบ ใครเดินออกไปจากห้องไม่ได้เลยต้องกรีดต้องข่วนอะไรเงี้ยไม่เขาก็สามารถจะมีความสัมพันธ์ที่ based on secure ได้เขารู้สึก secure ในตัวเขาเองได้นะคะแต่อันเนี้ยคือที่แจ้ยกขึ้นมาพูดเรื่องเนี้ยเพราะว่าอยากจะให้ทุกคนเห็นถึงว่าเฮ้ยจริงๆแล้วอะชีวิตวัยเด็กเนี่ยมันเอฟเฟกต์มากสิ่งที่ทำให้เห็นก็คือว่าชีวิตวัยเด็กของทอมครูซเนี่ยเขาอาจจะไม่เคยได้พูดนะแต่แค่พูดว่าพ่อทำร้ายตั้งแต่เด็กแล้วก็แม่ทนไม่ได้จนหย่ากับพ่อเนี่ยมันก็บอกอะไรเป็นฮินท์เราหลายอย่างเหมือนกันว่าทำไมทอมครูซถึงอยู่กับ Scientology ตั้งแต่30กว่าปีกับ40ปีแล้วเนี่ยอายุเกือบเท่าแจ้แล้วเนี่ยอยู่มาได้ถึงวันนี้แล้วก็ยอมที่จะไม่เจอลูกถ้ามันจริงอะนะเพราะเขาต้องอยู่กับลัทธินี้มันทำให้เห็นว่าเขาต้องการ trust ที่เขาอาจจะไม่ได้จากพ่อเขาอาจจะได้จากเจ้าลัทธินี้ก็ได้เขาอาจจะได้จากคนหรือว่าระบบที่สร้างให้เขารู้สึกมาเติมเต็มความรู้สึกที่เขาขาดพอดีเขาก็เลยไม่อยากไปไหนมันรุนแรงมันสตรองกว่าที่เขาอาจจะได้จากภรรยาจากลูกจากอะไรแม้กระทั่งภรรยาก็ยังมีข่าวลือเลยว่าแบบ Scientology ช่วยจัดนึกป่ะเป็นข่าวลือนะดังนั้นมันก็เลยเหมือนกับว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันไปฟูลฟิลจุดนั้นน่ะที่เขารู้สึกว่าคนที่เราควรจะ trust ก็ trust ไม่ได้คือพ่อทำร้ายอะไรแบบเนี้ยนะคะอันนี้เดานะ based on สิ่งที่เรียนมาเฉยๆนะคะภาพที่น่ารักอันนี้คือแตกในแตกภาพแจ้แตกแล้วทอมครูซแตกกว่าทอมครูซกับซูรีน่ารักมากๆนะคะภาพตั้งแต่สมัยก่อนที่แบบติดตามทอมครูซมาอ้าวจริงๆฉันมีอีกไฟล์นึงทุกคนจริงๆฉันมีอีกไฟล์นึงเดี๋ยวฉันหาก่อนมีการ referring to someone lotus อย่านะคะเดี๋ยวจริงๆจะมีภาพเยอะกว่านี้แป๊บนึงนะขออนุญาตจัดเพิ่มเพราะว่าทำไว้เยอะกว่านี้นะคะระหว่างนี้ค่ะทุกคนนอกเหนือจาก Tumblr นะคะสี Off White แล้วก็สีน้ำเงินแล้วเนี่ยนะคะสวยๆ399บาทนะคะสั่งได้ที่ @prisamarket เหมือนเดิมใน LINE นะคะก็ยังมีนี่ทุกคนค่ะ Make up puff เป็นสปันจ์3รูปแบบแหลมแล้วสีคือแบบลักชูมากเป็นสี Earth Tone นะคะชอบมากQQ 199บาทนะคะเป็นสปันจ์ที่แบบเวลาเราลงรองพื้นนะทุกคนเอามันไปทำให้เปียกนิดนึงช่างบางคนเนี่ยเขาจะใช้สเปรย์ฉีดเข้าไปที่สปันจ์นิดเดียวเองแล้วก็แทบๆๆๆไปที่นะความเนียนความใดเนี่ยเหลืออยู่3เซตเหลือ3เซตรวดนะคะ199บาทค่ะเป็นสปันจ์ Earth Tone Makeup Puff อย่างดีนะคะตามนั้นไหนกลับไปดูคอมเมนต์สิลักชูไงเธอนึกมั้ยวันนี้อย่างแน่นทิวพลอยบอกอะไรแน่นอินฟอร์เมชันหรือว่าของที่ขายพูดนะคะนี่ๆๆๆนี่พี่เจขอบคุณที่มาเติมเต็มนะทอมบอกว่าตอนเด็กๆถ้าคุณทำผิดพ่อคนอื่นอาจจะดุหรือสั่งสอนแต่พ่อผมจะทำร้ายผมเขาเป็นคนขี้ขาดนะ coward ทอมโตมากับพี่สาวแล้วแม่เขารักแม่มากนะคะคือถามว่าเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้ค่ะจริงๆก็มีคนเขียนอาร์ติเคิลนะว่าการที่พ่อเป็นคนรุนแรง violence อะไรอย่างเงี้ยบางทีก็เป็นเหตุให้ลูกผู้ชายก็ไม่อยากจะเทคเจนเดอร์ผู้ชายอีกต่อไปอันนี้เป็นสเปกุเลชันอะนะว่าเป็นไปได้ไหมที่แบบไม่เป็นแล้วผู้ชายถ้าเป็นผู้ชายเป็นอย่างนี้อะไรเงี้ยเป็นไปได้ไหมเพราะว่าอะไรรู้ป่ะเพราะมันมีข่าวลือว่าเนโคลคิดแมนเนี่ยเขาไปแต่งงานกับเนโคลคิดแมนเนี่ยเพื่อจะปิดข่าวที่ว่าเขาจริงๆแล้วเนี่ยคือไม่ได้อยากจะแต่งงานกับผู้หญิงหรอกแต่ว่าอยากจะแต่งกับนิโคลคิดแมนเพื่อจะปิดข่าวนั้นอะไรแบบเนี้ยเราก็ไม่รู้บอกเลยว่าเราไม่รู้ความจริงเราไม่รู้ความจริงนะคะ แล้วมันก็มีความเป็นไปได้หรือไม่ได้ยังไงก็ได้นะคะพลอยมารับที่ร้านชีวิตจิตใจโคราชได้ค่ะแต่ว่าแจ้อาจจะไม่ได้อยู่เพราะว่ากลับมาบ้านเที่ยวนี้มาจัดของนะคะเป็นไปได้ไหม SQ เราก็ไม่รู้เนาะเราก็ไม่รู้เราพูดตามข่าวที่เราได้ฟังเพียนนี่วันนี้เธอมาช้ามากเนี่ยจะชั่วโมงหนึ่งแล้วอะยังมีอีกเลยนะเนี่ยนี่ยังมีอีกเลยนะอ่ะไหนมาดูซิไหนมาดูอันนี้ซิว่ามันยังมีภาพเพิ่มไหมเพราะจะทำเอาไว้เยอะเหมือนกันนี่นะคะเป็นภาพกับเนื้อคอลคิดแม่นทุกคนนะคะเป็นภาพกับNicole Kidmanนี่โอ้โหตอนนั้นคือแบบว่าเป็นคู่ที่ซูเปอร์พาวเวอร์ของฮอลลีวูดจริงๆนะคู่เนี้ยคือพาวเวอร์ฟูลมากๆตอนนั้นนะคะอดอปลูกมา2คนNicole Kidmanคุณพ่อเป็นนักจิตวิทยาก็ค่อนข้างมั่นใจว่าไงคงไม่ปล่อยให้ลูกสาวไปอยู่ในลัทธินี้นานๆแต่งงานกันตั้ง11ปีก็นานเหมือนกันนะแต่เขาก็บอกว่านิโคลเริ่มทนไม่ได้กับไลฟ์สไตล์แล้วก็ท้ายที่สุดก็คือขอหย่าแต่นิโคลไม่เคยออกมาพูดอะไรไม่ดีเกี่ยวกับทอมครูซเลยแล้วก็บอกว่าทอมครูซแบบคือเธอมีความสัมพันธ์ที่ดีกับทอมครูซดังนั้นคือไม่เคยออกมาพูดอะไรไม่ดีเกี่ยวกับการหย่าแล้วก็ไม่เคยรีเกรสกับช่วงเวลาที่ได้ใช้ชีวิตคู่ร่วมกันนะคะคนนี้ล่ะนะคะหลังจากที่เลิกกับนิโคลคิดแมนแล้วก่อนที่จะมาเจอกับเคที่โฮมส์เนี่ยก็เดทกับเพเนโลเป้ครูซ 2-3 ปีเลยทีเดียวนะคะเจอกันจากภาพยนตร์เรื่อง The Vanilla Sky วันนี้มุมบ้านแจ้งไม่คุ้นตามิสบีนฉันอยู่โคราชนะคะก็จะเป็นมุมบ้านที่โคราชนะคะก็จะมี Tumblr นะคะซึ่งอย่างที่บอกค่ะ399บาทนะมีสี Off White แล้วก็สีน้ำเงินนะคะรวมถึงมีเมคอัพ Sponge Luxury สี Earth Tone สีแบบ Kim K นะคะ3ชิ้นด้วยกันเซตนี้199บาทนะคะเนื่องจากร้านชีวิตจิตใจเนี่ยอยู่ที่โคราชดังนั้นฉันเลยไปที่ร้านเลยจ้าแล้วฉันก็ไปหยิบของมาวางเลยค่ะนะคะค่ะคุณพามิมี่โรเจอร์สคือภรรยาคนแรกแล้วก็เป็นคนที่ชวนให้ทอมครูซเข้าไซนโทโลจีด้วยนะคะทีนี้ก็คบกับเพเนโลเป้ครูซนะคะคนก็อาจจะเมาแหละว่าอาจจะมีช่วงเวลาในการคาบเกี่ยวระหว่างที่ยังแต่งงานกับนิโคลคิดแม่นอยู่อะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะคะไม่แน่ใจถือว่าเป็นข่าวลือเราไม่รู้ความจริงนะแต่วันนี้อย่างที่แจ้บอกว่าที่แจ้เอาเรื่องของซูรีมาพูดว่าอาจจะไม่ค่อยได้เจอคุณพ่อเนี่ยจะอยากที่จะให้เรามาได้สะท้อนตัวเองดูละครย้อนดูตัวในมุมที่ว่าถ้าคุณเป็นพ่อเป็นแม่คนเนี่ยแล้วคุณไม่บางคนบอกว่าฉันก็ให้ทุกอย่างลูกอยากซื้ออะไรฉันก็ซื้อให้ไม่ค่ะลูกต้องการการอบอุ้มทางอารมณ์คุณจะต้องอบอุ้มเขาบ่อยหรือว่ามากพอหรือว่าทุกครั้งอย่างเป็นประจำสม่ำเสมอมากพอจนกระทั่งเขาเนี่ยเริ่มพัฒนาอาการที่เรียกว่ารู้สึกสกิลในการอยู่กับตัวเองสกิลในการเป็นตัวเองพอคุณให้สิ่งนั้นกับเขาแล้วเนี่ยเขาโตขึ้นไปเนี่ยเขาไปมีเพื่อนตอนเด็กๆเขาจะรู้สึกสกิลกับตัวเองนะเพื่อนจะไปเพื่อนกลุ่มอื่นบ้างก็ได้ฉันไม่ได้ว่าไม่ใช่ว่าเพื่อนไปกลุ่มอื่นนี่หรอกเหมือนกับเพื่อนมาบอกเลิกบอกอย่าไม่ใช่เขาจะสกิลกับตัวเองว่าเธอเป็นเพื่อนฉันได้เธอก็เป็นเพื่อนคนอื่นได้เริ่มรู้สึกพัฒนาความสัมพันธ์ในรูปแบบที่ based on security แต่ถ้าเกิดคุณไม่ได้มอบความรักความอบอุ่นดีไม่ดีไม่ใช่แค่ไม่มอบยังทำร้ายอีกยังทอดทิ้งอีกความรู้สึกเหล่านี้เด็กโตขึ้นมามีสิทธิ์ค่ะยากที่จะเชื่อใจใครเพราะแม้กระทั่งคนที่เป็นแคร์เทคเกอร์เลี้ยงดูเรามาเนี่ยเราก็เชื่อไม่ได้ดังนั้นฉันพัฒนาการต่อต้านนะคะหรือบางทีก็คือติดหนึบนะคะเป็นปลิงไปเลยอ่ะอย่าออกไปจากชีวิตฉันนะถ้าออกฉันจะกรีดร้องนะก็ได้อันนี้คือเรามาย้อนดูในเรื่องของทรอมาได้จากเคสของครูซเมื่อสักครู่นี้ที่ PJ เพิ่มเติมเสริมมาว่าพ่อเขาทำร้ายเขาเนี่ยก็ยิ่ง make sense มากขึ้นนะคะอันนี้คือภรรยาคนแรกเนาะ มิมี่โรเจอร์สนะคะซึ่งเป็นคนพาทอมครูซเข้าวงการไซน์โทโลจีก็จริงแต่ว่าพออยากปุ๊บก็คือเลิกเลยเลิกเลยนะคะตาคล้ายกันมากเธอดูสิกลัวนะไม่ใช่เขาเป็นคนดีหรือไม่ดีนะฉันแค่มองเราฉันกลัวเฉยๆนะคะ อีกคนหนึ่งนะคะที่มีชื่ออยู่ในเรื่องนี้ด้วยเนี่ยนะคะก็คือสการ์เล็ตโจฮันสันนะคะแล้วก็นางชื่ออะไรนะเวร์การ่านามสกุลเวร์การ่าโซเฟียเวร์การ่าแล้วก็สการ์เล็ตโจฮันสันเนี่ยพอดีว่าจะไปฟังคลิปหนึ่งนะแล้วก็เขาก็พูดว่าตอนที่เลิกกับนิโคลคิดแมนเนี่ยโบสถ์ไซนโทโลจีจะไม่รู้ว่านี่คือเรื่องจริงหรือเปล่านะแต่อันนี้คือเรื่องที่แบบคลิปนี้ที่แจ้ไปฟังมาเขาก็บอกว่าก็เริ่มจัดการที่จะหาภรรยาใหม่ให้ครูซนะฮะด้วยการเหมือนแบบว่าหาผู้หญิงมาให้ครูซได้ลองพบปะอะไรเงี้ยแล้วก็หลายๆคนเป็นดาราฮอลลีวูดแต่เขาจะจับมาเซ็นสัญญาว่าห้ามพูดเรื่องนี้นะคะแล้วชื่อที่ออกมาหนึ่งในนั้นก็คือโซเฟียเวร์การ่าแล้วก็สการ์เล็ตโจฮันสันแต่ว่ามันอาจจะไปไม่ได้สวยเท่ากับเคที่โฮมส์นะคะเคที่โฮมส์เนี่ยเจอกันปุ๊บรักกันเลยนะคะเรื่องราวก็คือว่าหลังจากที่เลิกกับทอมครูซแล้วเนี่ยก็มีข่าวลือว่ามีการเซ็นนะคะในสัญญาต่างๆใน Divorce Settlement อะไรต่างๆว่าห้ามมีภาพเด็กใคร5ปีหลังหย่านะฮะเขาบอกว่าพอ5ปีหลังหย่าก็มีภาพของเคที่โฮมส์คบกับเจมี่ฟ็อกซ์เลยนะซึ่งก็มีความสัมพันธ์กันสักระยะหนึ่งมี relationship กันสักระยะหนึ่งนะฮะจะว่าเคที่โฮมส์ในสายตาแจ้ดูเป็นผู้หญิงที่แบบน่ารักอะน่ารักแต่เราก็ไม่รู้เนาะตอนนี้ฮอลลีวูดคือไม่รู้อะไรทั้งนั้นแล้วบอกได้เลยนะคะแต่เอาเป็นว่าตายเงียบอกแวมไพร์โมเดิร์นแฟนนะคะทอมหน้าลูกรักพระเจ้ามากจริงๆหล่อมากนะคะในภาพมีลายธงไตรรงสยามไหนคะตอนเด็กดู Mission Impossible เราชอบหล่อเวอร์ไปเซิร์ชเจออายุอ้าวรุ่นเดียวกับแม่หนูนะคะทุกคนดังนั้นเนี่ยความสัมพันธ์ที่เราบอกว่าเราไม่รู้ความจริงหรอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยทอมครูซกับลูกไม่ได้เจอกัน8ปี9ปี10ปีอย่างที่คนอื่นเขาเคลมกันหรือเปล่าแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่วันนี้เรามาคุยกันก็คือว่าความเจ็บปวดที่เด็กคนหนึ่งรับตอนเด็กๆเนี่ยบางครั้งมันไม่ต้องเป็นความเจ็บปวดที่ใหญ่โตด้วยซ้ำนะบางทีจำได้ว่าจะตอนที่เรียนคลาส trauma เนี่ยมันเป็นคลิปที่แบบเด็กคนนึงถูกเอาไปฝากเอาไว้ที่เดย์แคร์เพราะว่าคุณแม่จะต้องคลอดน้องคุณพ่อก็ทำงานก็เลยไม่สามารถที่จะดูแลได้ก็เลยเอาไปฝากที่เดย์แคร์7วันเด็กคนนั้นก็คือมีความ trauma เกิดขึ้นเลยนะคะดังนั้นเนี่ยมันไม่ใช่เป็นอะไรที่จะต้องยิ่งใหญ่หรอกนิดๆหน่อยๆบางทีมันขึ้นอยู่กับเด็กไม่ใช่เด็กทุกคนคือเราก็เห็นมีคนจำนวนมากที่ผ่านเรื่องราวที่น่าจะเกิดทรอมาได้แต่ก็ไม่ทรอมานะคะอันนี้ต้องไปฟังคลิปที่มีชื่อว่าเรื่องโรคซึมเศร้าที่จะทำเอาไว้ตั้งแต่ต้นปีว่าเออทำไมคนเหล่านั้นถึงไม่ตกไปอยู่ในสภาพคนที่มีทรอมาทั้งที่เจอเรื่องที่เลวร้ายโหดร้ายนะคะแต่เอาเป็นว่าถ้ามันเกิดบาดแผลทางใจแล้วเนี่ยมันจะเอฟเฟกต์เราและความสัมพันธ์ของเราต่อไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะเริ่มมาเรียนรู้แล้วก็ทำความเข้าใจตัวเองนะคะสิ่งที่คนมีบาดแผลมีทรอมาไม่ว่าจากการถูกทอดทิ้งทางอารมณ์ที่จะพูดว่าทอดทิ้งทางอารมณ์เพราะอะไรเพราะว่าไม่ได้ทอดทิ้งกายดูแลทุกอย่างอยากกินอะไรหาให้กินซื้อของเล่นให้มากมายแต่บางทีไม่ได้ใช้เวลาอยู่กับลูกหรือบางทีพอลูกเกิดอารมณ์ที่เขามันโอเวอร์เวมฟูมไฟขึ้นมาแล้วบางทีพ่อแม่เขาก็มีทรอมาเหมือนกันเขาก็ไม่รู้จะจัดการยังไงเนื้อปะคือที่แจ้มาพูดเรื่องนี้อยากจะให้ทุกคนเข้าใจเลยว่าคนที่ดูแลเราเนี่ยคุณพ่อคุณแม่หลายๆท่านเนี่ยแจ้มั่นใจว่าเขาทำดีที่สุดเท่าที่เขารู้แล้วเขาก็แครี่ทรอมามาเหมือนกัน แล้วก็ไม่ใช่ทุกคนหรอกค่ะคือบทสนทนาในเรื่องทรอมาเนี่ยมันเพิ่งมามีกันมากขึ้นเมื่อประมาณ5ปี10ปีที่ผ่านมาเท่านั้นเองก่อนหน้านั้นไม่มีใครพูดถึงแล้วทรอมามันเป็นที่มาของอาการ personality disorder เยอะแยะมากมายเลยเราก็คุยกันไปแล้วในเรื่องของ Amber Heard กับ Johnny Depp เรื่องของการเสพติด abuse สารเสพติดอะไรต่างๆและโรคทางกายอีกมากมายจากสถิติดังนั้นเนี่ยวันนี้เราได้มาคุยกันเรื่องนี้ก็เราจะได้มาสะท้อนค่ะว่าเฮ้ยเขาอาจจะไม่ชอบที่พ่อทำกับเขาอะแต่ถ้าเขาไม่ได้เจอลูกสาวมาตลอดหลายๆปีจริงเพราะว่าเขาอยู่กับ Scientology เนี่ยมันก็บอกเลยว่า1มันอาจจะแปลว่า Scientology มันเติมเต็มในสิ่งที่เขาเรียกร้องเพราะว่าคนที่ก่อตั้งก็มี father figure นะมันเขาจะมีความเป็นพ่ออยู่ในนั้นแล้วเขาก็สนิทกันมากแล้วจนแบบคือเป็นบุคคลสำคัญในองค์กรนี้เอางี้ดีกว่านะคะแล้วก็2โดยที่ subconscious มากๆเป็นจิตใต้สำนึกมากๆที่1คนคนนั้นอาจจะไปตามหาคนที่คล้ายคนที่เคยทอดทิ้งตัวเองสังเกตแพทเทิร์นตัวเองดีๆค่ะว่าชีวิตพาเราไปเจอกับคนแบบไหนซ้ำแล้วซ้ำอีกซ้ำแล้วซ้ำอีกแล้วลองถามตัวเองว่าย้อนกลับไปสิว่ามันเอาไปแมปเข้าภาพได้กับใครบางคนในอดีตหรือเปล่าอะไรแบบนี้มันเป็นการเรียนรู้ตัวเองทุกคนแจ้มาตรงนี้เนี่ยคุณไม่สามารถที่จะแบบว่าแจ้คายเราจะรักษายังไงแจ้ก็ไม่ใช่นักจิตวิทยาแต่แจ้เป็นคนหนึ่งที่ชอบเรียนรู้ในเรื่องนี้แจ้ไปลงคอร์สเรื่องทรอมาจริงจังเพื่อที่จะทำความเข้าใจบางทีเราเห็นคนคนหนึ่งเป็นแบบเนี้ยแต่ถ้าเรารู้ที่มาที่ไปเหมือนตอนเรื่องคุยเรื่องแอมเบอร์เฮิร์ดแหละว่าโอ๊ยประสาทราชวังงูร้าต่างๆแต่พอเรารู้ที่มาที่ไปแทนที่เราจะไปอีเขาอะเรากลับแบบอ๋อโอเครู้ที่มาที่ไปแต่ไม่ได้หมายความว่าสิ่งที่เขาทำมันถูกนะเขาก็ต้องรับโทษรับอะไรเอ่ยไปตามนั้นแต่ถูกพอล่าคำนี้จมอยู่กับวังวนไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะได้เรียนรู้ที่มาที่ไปทำความเข้าใจแล้วก็พัฒนาตัวเองให้พ้นจากวังวนนั้นสร้างความเข้าใจกับตัวเองใหม่นะคะดังนั้นวันนี้ก็ถือว่าจุกหาข้อมูลจุกนะคะกับทอมครูซแล้วก็ได้เห็นชีวิตเรื่องราวของผู้ชายคนนี้จะคิดว่าถ้ามีข้อมูลรายละเอียดหรือเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจแจ้งก็จะเอามาพูดอีกส่วนใครที่ติดตามประสาทราชวังนะคดีจอห์นนี่เดฟกับแอมเบอร์เฮิร์ตเนี่ยจริงๆแล้วก็มีอัปเดตนะในส่วนของเจอร์สที่เป็นคณะลูกขุนที่ออกมาพูดเกี่ยวกับแอมเบอร์เฮิร์ตว่าทำไมพวกฉันถึงไม่เชื่อเธออะไรต่างๆเหล่านี้แต่ก็ไม่มีอะไรแปลกไม่มีอะไรที่ทำให้เราแบบต้องพูดถึงอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้ามีอะไรที่มันต้องพูดถึงก็ต้องเจอกันนะคะมีคนบอกว่าอะไรอัครชัยบอกเคียนูรีฟแบรดพิตต์ลีโอนาร์โดดิคาปริโอทอมครูซเจเร็ดเลโตอายุหน้าตาหุ่นสวนทางกันอย่างกับแวมไพร์โลตัสนึกป่ะนึกไหมคุณพอล่าเนี่ยน่าจะทำความเข้าใจตัวเองมาแล้วในระดับหนึ่งแล้วก็สามารถที่จะดีไม่ดีเรียนรู้จนสามารถที่จะออกจากแพทเทิร์นออกจากอะไรแบบนั้นได้ถึงพูดได้ในลักษณะนี้ใช่ไม่ใช่คะคุณพอล่านะคะที่เธอบอกว่าเราต้องไม่เอาอดีตมาปะปนกับปัจจุบันไม่งั้นก็วนอยู่อย่างนั้นแต่คนส่วนใหญ่ไม่รู้ตัวไงฮะเรื่องแบบนี้มันวนแบบซับคอนเชียสมากถ้าเราไม่ดึงมันเข้ามาเป็นบทสนทนาไม่พูดไม่ยอมรับเพราะหลายๆคนเนี่ยพอเราโตขึ้นมาในความที่เรารู้สึกว่าเราไม่เป็นที่ต้องการอยู่ๆพ่อเลิกกับแม่เด็กบางคนเขาไม่รู้สึกหรอกพ่อแม่ปู่ย่าตายายเขาดูแลจนเขารู้สึกเติมเต็มเขาไม่รู้สึกขาดอะไรเลยแต่บางคนรู้สึกไงรู้สึกว่าไม่เป็นที่ต้องการแล้วเขาก็จะพัฒนารูปแบบความสัมพันธ์น่ะให้แบบให้คนทิ้งเขาไม่ได้อ่ะก็เลยจะเป็นคนที่มี personality ต่างๆแล้วก็มีรูปแบบของความสัมพันธ์ในแบบต่างๆที่ตัวเองไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามาจากไหนประเด็นคือการมาคุยกันเนี่ยโดยการเอาศิลปินดาราฮอลลีวูดต่างๆข่าวต่างประเทศต่างๆจับเข้ามาเนี่ยเจ้าก็อยากจะให้มีเรื่องที่แบบให้เป็นบทสนทนากับตัวเองได้ว่าเอ้ยแล้วฉันล่ะ ดูเขาแล้วฉันล่ะนึกป่ะไปว่าเขาอะเอ๊ะเราเพอร์เฟกต์หรือเปล่านึกป่ะดังนั้นการสะท้อนเนี่ยรีเฟล็กเนี่ยมันเลิศมันเลิศนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นค่ะทุกคนค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะวันนี้ค่ะ Tumblr นะคะสี Off White น่ารักน่ารักแบบนี้นะคะมี2สีนะคะสี Off White แล้วก็เป็นสีแบบเป็น grayish blueish blackish นะคะแล้วตรงเนี้ยนางบิวอินมาเลยนะนางบิวอินนางน่าจะแกะได้นะคะแต่ว่านางค่อนข้างแน่นถือไปเลยล้างได้เลยนะคะและที่สำคัญมี Tumblr แล้ว79บาท QQ นะคะนี่ค่ะเดี๋ยวนะ69 69ไม่ใช่79 69บาทนะคะอันนี้เป็นหลอดจากซิลิโคนทุกคนเรามารักโลกกันดีกว่านะคะเคยเห็นคลิปเต่าไหมคะที่มีคนเอาครีมนะคะหนีบอะไรออกมาจากเต่ายักษ์ก็ไม่รู้ค่ะพอดึงออกมาปุ๊บเอ้าหลอดเธอหันมาใช้หลอดแบบนี้กันนะคะเป็นหลอดจากซิลิโคนค่ะนะคะใน1อันเนี้ยมี2สีนะคะก็คือว่ามีจะมีเป็นสีอันนึงแล้วก็จะมีเป็นแบบไม่สีอันนึงแล้วก็มีแปรงแบบเนี้ยมาให้ด้วย69บาทคิ้วๆนะคะมีแปรงล้างมาให้ด้วยนะคะเหลือแค่ไม่กี่อันตอนนี้มีสีชมพูนะคะแล้วก็สีออฟไวท์เยอะอ่ะนะคะเป็นสีแบบเป็นโทนนี้นะคะเป็นโทนเขาเรียกว่าเป็นสีเหลืองพาสเทลนะคะสีชมพูแล้วก็สีอันนี้เหลืออันเดียวละสีเขียวพาสเทลนะคะซึ่งทุกๆอันเนี่ยจะมาพร้อมกับจะมาสองสีก็คือสีใสสีขุ่นแล้วก็สีเหลืองสีเขียวหรือสีชมพูพาสเทลแล้วก็แปรง69บาทคิ้วๆนะคะถือว่าเซฟเต่ายักษ์นะคะด้วยการใช้หลอดซิลิโคนตัวเจ้เองเนี่ยมีทั้งหลอดซิลิโคนแล้วก็หลอดแบบเหล็กแต่บางคนว่าหลอดเหล็กใช้แล้วแบบเย็นฟันแจ้เสียวฟันใช้หลอดซิลิโคนแทนเหลือแค่นี้เลยเนี่ยแจ้เหลือแค่เนี่ย2 4 6 8เหลือแค่เหลือ9อันเหลือ9อันเท่านั้นนะคะไลน์เข้ามาค่ะที่ @ พริษามาร์เก็ตนะคะวันนี้จะเป็นแบบว่าเรื่องแก้วเอ่ยเรื่องหลอดเอ่ยนะคะแล้วก็ยังจะมีสปันช์199ด้วยนะคะสีลักชูสีแบบคิมคาแดชนะคะคุณภาพดีมากค่ะเอาไว้ใช้รองพื้นแดบๆนะคะเวทมันนิดนึงให้มันเปียกๆหน่อยนึงแล้วเราก็แท็บเท่านี้เองค่ะทุกคนวันนี้แจ้ลาไปก่อนมีอะไรมาอัปเดตเจอกันสวัสดีค่ะ